cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 29 stycznia, minęła 10. Krzysztof Zabielski, zapraszam na serwis Trójki. Unijną autoryzację mają otrzymać dziś szczepionki firmy AstraZeneca. Polska zamówi dodatkowe dostawy od koncernu Moderna. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego nadal są przypadki, kiedy aborcja jest dopuszczalna, mówi w Trójce wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel. Ćwiczą pamięć, pomagają w matematyce, rozwijają wyobraźnię, puzzle mają swój międzynarodowy dzień. Są chwile, kiedy mam ochotę po prostu wyrzucić je przez okno. Ale mimo wszystko wracam, układam dalej. Za pół godziny poznamy najnowszy bilans zakażeń koronawirusem. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 7100 nowych przypadkach COVID-19. Według szefa resortu Adama Niedzielskiego sytuacja epidemiczna w Polsce jest stabilna. W ostatnim tygodniu dzienna liczba nowych zakażeń spadła o 10%. Do tej pory zaszczepiono przeciwko koronawirusowi ponad 1 800 000 osób. Tylko wczoraj ponad 98 tysięcy osób. Z powodu ograniczenia dostaw przez koncerny farmaceutyczne w niektórych miejscach szczepienia wstrzymano. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że rząd chce złożyć zamówienie na dodatkowe 4-5 milionów szczepionek firmy Moderna, które mają być dostępne w trzecim kwartale tego roku. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że od Moderny i Pfizera zakontraktowano łącznie 48 milionów dawek. Co oznacza, że jesteśmy w stanie zaszczepić 24 miliony osób, co jest więcej niż 70% dorosłej populacji Polaków. Co daje już odporność populacyjną. Zanotowano do tej pory 588 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jeszcze dziś unijną autoryzację mają otrzymać szczepionki firmy AstraZeneca, ale już kilka dni temu brytyjsko-szwedzki koncern poinformował, że dostarczy znacznie mniej dawek w pierwszym kwartale. A wiceminister zdrowia Waldemar Kreska powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że problemy wynikają z umów podpisanych przez Komisję Europejską. Czytając te zapisy umów, szczególnie właśnie z firmą AstraZeneca, no też byłem zdziwiony, że tak na miękko zostały zapisane te zobowiązania po stronie firmy i być może prawnicy tych firm doszli do wniosku, że można te zapisy obejść i zarobić na tym więcej pieniędzy, więc no dziwi mnie się właśnie, że Unia Europejska podpisując takie umowy zawarła takie nieostre klauzule, które umożliwiają tym firmom wycofywanie się z tego harmonogramu dostaw. Dziś Komisja Europejska zaproponuje specjalny mechanizm, który ma ograniczyć opóźnianie dostaw do krajów członkowskich. Większość parlamentarna przeanalizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej oraz uzasadnienie i wkrótce zdecyduje, jakie podejmie kroki. Zapowiedział to w programie Trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Zaznaczył w Trójce, że zgodnie z orzeczeniem Trybunału nadal są przypadki, kiedy aborcja jest dopuszczalna. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zwracają uwagę na stosowanie przesłanki dotyczącej życia i zdrowia kobiety, że to się często wiąże z sytuacjami wad letalnych, bo o tym tutaj mówimy. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w tym momencie aborcja jest dopuszczalna, jeżeli ciąża, dalsze jej trwanie zagraża w sposób poważny zdrowiu lub zagraża życiu matki. Protesty po publikacji wyroku w sprawie przepisów dotyczących aborcji eugenicznej odbyły się wczoraj m.in. w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. W stolicy na teren Trybunału Konstytucyjnego wdarło się kilkoro demonstrantów, zostali zatrzymani przez policję. Trudne warunki na drogach w wielu regionach, może być ślisko przez padający śnieg i deszcz ze śniegiem. W wielu miejscach gorzej jest na drogach lokalnych, gdzie zalega spora warstwa śniegu, a w weekend go dosypie, zwłaszcza w południowo-zachodnich i południowo-wschodnich krańcach Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na kolejne dni prognozuje opady śniegu, które lokalnie mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Tutaj głównie południowo-zachodnie krańce, głównie rejony podgórskie i górskie, ale także na krańcach południowo-wschodnich i wschodnich, zwłaszcza Lubelszczyzna. Tam też może w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę przybyć około 10 cm śniegu. Mówi synoptyk IMGW Kamil Walczak. Więcej o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców, a o pogodzie dziś w całym kraju już za chwilę. Ćwiczą nasz umysł i przynoszą wiele radości. Dziś Międzynarodowy Dzień Puzli. Zdaniem psychologów układanie kolorowych elementów przynosi same korzyści. Ćwiczą pamięć, pomagają w matematyce, rozwijają sprawność manualną i wyobraźnię przestrzenną. Są chwile, kiedy mam ochotę po prostu wyrzucić je przez okno. Ale mimo wszystko wracam, układam dalej. Znów chcę je wyrzucić i znów układam dalej.

bije na byle jak perkusja, budząc strach pośród szkła. Pod parą w głowach dżin, para za parą w tym, dymi się z bosych stóp, bo w tańcu obca zbud dawno trup. Bo się trzeba sponiewierać, żeby wstać, poniewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kacki czas. Musimy wiać, bo się trzeba sponiewierać, żeby wstać, poniewierać się co jakiś czas, nim dopadnie nas dosadnie kacki czas. Przez noc będziemy wiać. Trzeba z orbity zejść, potem po schodach wejść, z piętra się robi sześć, w sensie się gubi sens, no i treść. No się trzeba sponiewierać, żeby wstać, sponiewierać się co jakiś czas, nim dokładnie nas dosadnie kac i czas. Musimy wiać, bo się trzeba sponiewierać, żeby wstać, sponiewierać się co jakiś czas, nim dokładnie nas dosadnie kac i czas. Ja, widzisz pan, ta, wobec ludzkiej krzywdy nie mogę przejść obojętnie. A wiesz pan, ja mam to samo i stąd nasza obecność w tym miejscu. Co skąd? Coś pan mówiłeś, że stąd. A no, no, mówiłem, że dlatego przyszliśmy tu na tę charytatywną imprezę. A no, to teraz no, pan mówisz po ludzku. No. Wiesz pan, strach pomyśleć, że są ludzie, których ludzka niedola zupełnie nie rusza. To chamy, panie. Na szczęście są i tacy, no, którzy mają dobre serce, o, i potrafią podzielić się z bliźnim. Mówi pan o nas. O nas, o nas. Przepraszam, przepraszam, szanownych czego? Panów. Czy ten pasztet na przystawkę podać w kruchym cieście, czy z galaretką? To może być w cieście. I zabierz, kochany, tę nalewkę na myszach i przyjedziesz coś konkretnego. Ależ to jest markowa whisky, znakomity rocznik. Rocznik, srocznik. Ja zapłacę za tę flaszkę, ale dawaj coś białego, żeby dało się wypić. Oczywiście, służę panom. Widzę, że pan ma podobny gust. Ja też białą. Wolę białą. Czuję się białą. Po tej farbowanej strasznie odsząchę. Kac potworny. Pamiętasz pan to polowanie w listopadzie? To kurczę, tego polowania to ja nie zapomnę do końca życia. Na samo wspomnienie łeb mnie tak boli. Tak, boli też. Boli. A na jaki to cel myśmy wtedy polowali? Chyba, że na pampersy dla domu dziecka w Żuczkach, nie? Nie. Na dom w Żuczkach to był rejs po Morzu Śródziemnym. Coś pan, rejs był na żłobek w Koleśnie. A na żłobek? Ale mniejsza z rzeczy. Ale łeb nie bolał po tym polowaniu 3 dni miał. No, ale z drugiej strony, kto panu kazał litr whisky duszkiem wypijać, co? Ambicja, kochany. Jak Duszota wypił 3/4 francuskiego koniaka, to co? Miałem być gorszy? No, Duszota to chamydło. Chamydło. Przepraszam, czy życzą sobie panowie pieczeń z sarny? A jedź! Żadnej dziczyzny, bo mnie się to cholerne polowanie przypomina. I tak, koledze się dziczyzna źle kojarzy. Tak, to tak. Może pieczeń cielęcą zapiekaną w sosie beszamelowym? Dawaj, chłopiec, jak leci. Służę panom, służę. Nie powiedziałem panu najlepszego. No. Jak wracałem z tego polowania, a byłem lekko wypity. Lekko? Ja mogę sobie w siebie wlać. To wyobraź pan sobie, że jak wjeżdżałem do garażu, to walłem moim mercem w BMW-kę mojej starej, cały przód sobie skasowałem, a jej całą tył. No, ale numer, no. Moja stara to tak się śmiała, tak rechotała, że jej powstrzymać nie mogłem. Baby to durne są. Durne, oczywiście. No, ale wiesz pan, z drugiej strony, warto było zrobić to polowanie, bo jednak 10 paczek pampersów dla domu dziecka poszło. 8, bo 2 poszły na mnie. A 8. No tak. 8, no nie ważne. Ważne, że się pomaga. Tak jest. Tak jest, tak jest. I wiesz pan, ja to szczególnie jestem wrażliwy na dzieciaki. Ja mam to dzieci. Samo. Mam to samo z bachorami. Jadę wczoraj. Z mojej daczy patrzę, a tu przy drodze stoi zmarznięty gówniarz. Dzieciak, no. Więc ja staję, proszę pan. Co pan? Co? Samobójca pan jesteś na głowę? Gdzieś panu upadł? Panie, to pan się zatrzymujesz przy nieznajomym? A jakby to był jakiś przebrany? No, co pan, jak no, to przebrany za małego dzieciaka? No, kochany, co pan? Przyjacielu, mafia nie takie numera wycięli. Numery. Jak dwa to numery, jak więcej to numery. A no tak, aha, no. Ta, ja to się w życiu nie zatrzymam. No wiesz pan, ja to mam serce jak wosk. Zatrzymałem się i dałem dzieciakowi złotówkę na autobus. Kupa tak? Szmalu. A co będzie Mars przy drodze, tak? Co będzie Mars? To niech się przyjedzie wygodnie, w cieple, jak człowiek. Czy mogę już zaserwować deser? Zara, jeszcze chwila. Zabierz pan tego łososia. I te kuropatki pan oczywiście, zabierz. Już zabieram. Tak. Patrzeć na te cholerne żarcie z niebo. Oj, ja też, ja, wie pan, no, panie koledze, z drugiej strony nie ma lekko. Nie jak ma, się chce prowadzić działalność charytatywną, no to trzeba nieraz i pocierpieć. Mordy, no ale za jakie grzechy? Za jakie grzechy? Panie starszy! Tak, słucham. A na jaki to cel my tu dziś bankietujemy? No, z tego co słyszałem, to dochód ma być przeznaczony na dożywianie dzieci w wiejskiej szkole w Naszyńcu. Tak jest, tak, jest. Tak, zgadza się. Teraz sobie przypomniałem. Tak. Duszota mówił tak, że to na żarcie dla dzieciaków. Mają przez tydzień dostawać owsiankę na mleku, to zdrowe. Tak, czy mogę panom zaproponować na deser rogaliki półfrancuskie, drożdżowe, z masą marcepanową i różą? Pan, ja już nic nie zmieszczę. Daj idź pan w cholerę ze słodkiem. Podrzuć pan jeszcze flaszkę i coś na ząb. Tak. Służę panom. Wie pan, trochę się człowiek pomęczy, pomorduje, no ale dzieciaki będą coś z tego miały. No tak, będą jest, miały, i to się liczy. Tak. Ale zaraz. No. Cholerę tę owsiankę robić tym gówniarzom na mleku. Jakby zrobić na wodzie, to by pewnie i na 10 dni starczyło, kurczę. Masz pan rację. Wie pan, ja zadzwonię do Duszoty w tej sprawie. Ale to chamydło jest, ale liczyć można. Liczyć, tak. I wiesz pan, a może manna byłaby tańsza od owsianki? Dobra, kurczę, myśl. No. Manna na wodzie to i pożywne, i zdrowe. Dzieciaki to uwielbiają. Keller, chora tu. Rachunek, tylko VAT-owski to se wpuszczę w koszty. Dobra, ja jutro zapłacę, dobra? A co jest jutro? Zapomniał pan o wielki bal w Sheratonie na bezdomnych. O w mordę, matko jedyna, ta dobroczynność to człowieka wykończy. Dobroczynność faktycznie może człowieka wykończyć. To był kabaret Elita, sketch pod tytułem Dobroczyńcy, bo najważniejsza, proszę państwa, jest wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka. A skoro jesteśmy już przy kabarecie Elita i wrocławskim studiu 202, przed nami wspomnienia młodej lekarki, lecz tym razem w rolę pacjenta wcielił się Jerzy Szelc. Ta zmiana spowodowana była chorobą Jana Kaczmarka. Ale zanim usłyszymy fragment pamiętnika, posłuchajmy piosenki zespołu Babsztyl Wypić Wypijemy. Chodzi oczywiście o toast. Spójrz, jak życie przed tobą ucieka, jak godziny cichaczem ci kradnie, jak szachruje pustymi losami. Dobrze wie, na kogo wypadnie. Jeszcze tyle chciałbyś zobaczyć, tyle nocy mogłoby wzruszyć, tyle dziewczyn by można rozkochać, tyle dzbanów pękatych osuszyć. Wypić, wypijemy, jeszcze pożyjemy, za zdrowie w połowie śmierci na śmierć. Wypij, jeszcze nam kapela zagra, jeszcze się przydadzą gardła, zapadniemy w roztańczone sny. Spójrz, jak życie przed tobą ucieka, jak godziny cichaczem ci kradnie, jak szachruje pustymi losami. Dobrze wie, na kogo wypadnie. Jeszcze tyle chciałbyś zapomnieć, tyle listów do kosza wyrzucić, tyle razy z krzywym uśmiechem do faceta w lustrze zanucić. Jeszcze się gardła zapadniemy w roztańczone sny. Wypić wypijemy, jeszcze pożyjemy, za zdrowie w połowie śmierci na śmierć wypij. Jeszcze nam kapela zagra, jeszcze się przydadzą gardła, zapadniemy w roztańczone sny. Wypić wypijemy, jeszcze pożyjemy, za zdrowie w połowie śmierci na śmierć. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką na rubieży, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie, który ostatnio często przewijał się w telewizorze. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Przepracowanie, przepracowanie i jeszcze raz przepracowanie. O, aż tak. A jak? Tu budżet unijny, tu budżet lokalny, tu infrastruktura, tu górnicza emerytura, tu inauguracja, tam znowu lustracja. O, skąd ja to znam? U mnie zupełnie tak samo. Tu analiza, tam epikryza. Tu konsultacja, tam reanimacja. Tu wypełnianie druczków, a tam wymaz. A do tego te ciągłe rozjazdy. Tu powiat, tu państwo ościenne, tu Bruksela, tu Barcarola, przepraszam, Barcelona i wszystko w obcych językach. Ej, to strasznie. A jak? Żeby nie ten tłumacz, to bym się całkiem zagubił. Ech, jest tylko jedno miejsce, w którym mogę się odnaleźć i nabrać sił. Pewnie siłownia. Można to i tak nazwać. Mówię pani, wchodzę i nagle zmęczenie opada. Jasność ogarnia mnie dookoła i czuję się rzeźki jak nowo nienarodzone niemowlę w beciku. Wiem, to pewnie jest gabinet odnowy biologicznej. A jakie oni tam teraz mają nowe narzędzia terapeutyczne? Ho, ho, całe mnóstwo. Organy. Organy do przeszczepu? Nie, do grania. Jak również mikrofony, kamery, wzmacniacze, reflektory. A ja tak stoję po środku i rozpiera mnie duma. Dlaczego duma? Dokładnie nie wiem, ale rozpiera. Ho, proszę pana, wobec tego ja nie rozumiem, dlaczego pan przyszedł do mnie. Trzeba iść tam, do tego gabinetu i tam się zregenerować. A bo to ja mam czas co rano jeździć do Torunia? To jest w Toruniu? Oczywiście, w tym samym mieście, w którym ongiś nasz sławny astrolog poruszył ziemią i też był osobą duchowną. Co znaczy też? Też znaczy również. A. Do Torunia będę jeździł, jak już zbudują drogę szybkiego ruchu, którą zleciłem. A teraz pani doktor pomoże, żebym co dzień, jak to mówią, ładował sobie w akumulator. W temacie, jak to mówią, akumulatora, to nie ma sprawy. Proszę się położyć na leżance. Zadałam pacjentowi narkozę. Udałam się do stodoły, gdzie sołtys trzymie swój stary ciągnik i wymontowałam akumulator. Wróciłam się do przychodni nazad i przerżłam pacjentowi pod brzusze. Wsadziłam tam urządzenie. Obciągłam je skórą. I zeszyłam cadbutem. Głośno. Już po wszystkim. Dwa razy dziennie przed popiciem będzie się pan podłączał do prądu. A jakby panu było trochę ciężko w podbrzuszu, to trudno, bo nic mniejszego nie miałam na stanie. Trudno. Polityk musi się przyzwyczaić do ciężaru odpowiedzialności. Żegnam wylewnie. Gdy pacjent oddalał się po gumnie, pomyślałam, jak to jest. Dawniej w takim gabinecie odnowy biologicznej to byli natryski i masaże, a dzisiaj mikrofony, kamery i organy. Ech, widać, medycyna matka nasza zrobiła teraz niezwykły postęp. Do usłyszenia. Bywa i tak, że na bal karnawałowy wybieramy się gdzieś pociągiem. Za chwilę Maryla Rodowicz, ballada wagonowa, a zaraz potem kabaret moralnego niepokoju, impreza u Badyla. Niech Bóg broni takiego Badyla w sąsiedztwie. Czytałem do Syrakius. Pamiętam, był ogromny mróz. Pamiętam, był ogromny mróz. Od Czitawej do Syrakius. Sam diabeł szepnął wietrze wiek. Od Syrakius do Czitawej. Sam diabeł szepnął wietrze wiej. Wietrze wiej, od Syrakius do Czitawej. Trzech pasażerów pociąg niósł. Trzech pasażerów pociąg niósł. Od Czitawej do Syrakius. Od Czitawej do Syrakius. Trzech pasażerów pociąg niósł. Pasażerów. Od Czitawej do Syrakius. W moim przedziale wszyscy trzej. W moim przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten z Czitawej. Ten Syrakius, ten z Czitawej. W moim przedziale wszyscy trzej. W moim przedziale wszyscy trzej. Ten Syrakius, ten z Czitawej. Ten trzeci to był na mój gust. Ten trzeci to był na mój gust. Nie z Czitawej, nie z Syrakius. Ojej, jej, jej, jej, jej, jej, jej. Ten trzeci to był na jej gust. Ten trzeci to był na mój gust. Nie z Czitawej, nie z Syrakius. Mój cudzoziemcze zostać chciej. Mój cudzoziemcze zostać chciej. Gdzieś w Syrakius, gdzieś w Czitawej. Syrakius, gdzieś w Czitawej. Mój cudzoziemcze zostać chciej. Zostać chciej, zostać chciej. Gdzieś w Syrakius, gdzieś w Czitawej. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Do Czitawej, do Syrakius. Zatęsknisz jeszcze do mych ust. Jeso, jeso, jeso. Do Czitawej, do Syrakius. Wesele będzie, hejże, hej. Od Syrakius do Czitawej. Bazyl? Cześć, Bazyl. No, cześć. Jak tam po imprezie u Bogdana? Fajnie było, nie? Fajnie, nie? Co? No, telewizora szkoda. A stary, no nie wiem, jak to się stało. No stał sobie. Widocznie ktoś przechodził, utrącił go, no i zleciał, nie? Co? Nie, no naprawić to się nie da. No w końcu to ósme piętro było. Stary, no leciał i leciał. Nic się nie dało zrobić. Rzuciliśmy za nim pilota. Ale już go nie doścignął. No. Wylądował, ale strasznie awaryjnie. A ty, Badyl, o której wyszłeś? To jeszcze podłoga w windzie była? Badyl, powiedz mi, jak ty w ogóle do domu doszłeś? Bo jak wychodziłeś, to schodzenie mało wspólnego miało. No jak, dlaczego? No, normalnie się głową klamki nie naciska, nie? No. Co? Co? Pod samochód wpadłeś? Pod samochód wpadł... A, to całe szczęście, że pod zaparkowany. A ja sobie rękę złamałem. Rękę sobie złamałem. W jaki sposób? No jest kilka wersji. No ja się trzymam tejże, wiesz, przyszłem do domu, nie, kładę się na łóżku, gaszę światło, śpię, nie, zasypiam. Nie, przewracam się na drugi bok, patrzę i stary, jak mi szafa zaczęła fikać, no to jej przylutowałem. Co? Nie, no bo Bogdan to chyba był zadowolony z imprezy. Wiesz, po twarzy trudno było poznać, bo ją trzymał w sedesie. No, bo mówił, że jak się przyłoży ucho do muszli, to słychać jak szumi morze. I wiesz co? I on chyba rzeczywiście usłyszał to morze, bo miał objawy choroby morskiej. No, nie wiem, czy mu całe życie przeleciało przed oczami, ale obiad to mu tylko śmignął. No. No? Nie, no u mnie na siłowni normalka, nic się nie dzieje. Z takich ciekawszych rzeczy to telefon komuś zasunęli z szatni. Taki? No zwykły taki, normalny. Jak się spotkamy, to ci pokażę. Ale właśnie, Badry, spotkamy się? Może wpadniesz do mnie, obejrzymy film na kasecie. Mhm. Niemiecki. Gorące wargi 4. Bady, to co z tego, że nie widziałeś trójki? Ja ci trójkę mogę streścić. Nawet jednym słowem. Po prostu jedno wielkie... Nie mogę gadać, matka w kuchni. No. Co? Do kina? Czekaj. Do kina. No. Amerykański jest tylko jeden. Inwazja zmutowanych grzechotników na Amerykę. Horror USA. Co? Nie wiem o czym. Gdzie ty chcesz iść? Do teatru? No bady, lotnier... Oszalałeś? Zobaczymy. W teatrze nic nie ma. Ale tam nigdy nic nie było. Ty, ale jaja. Ktoś sobie w teatrze wesele urządza. Ludzie mają kasiorę, co? Nie, wiesz co, Bady, poczekaj. Sorry, przypomniało mi się. Nawet jakby coś było, to i tak bym nie mógł pójść. Nie mam się w co ubrać. Dres mi się rozprół pod pachą. Jest inny pomysł, słuchaj. Bierzesz swoją dziewczynę, jej siostrę i jedziemy za miasto, nie? Na karuzelę. Co? Dziewczyny dzisiaj nie mogą? Uczą się? Spokojnie, Bady. Znam takie dziewczyny, co zawsze mogą. I już wszystko umią. Przychodziłem wczoraj koło takiego nowego Opla i znalazłem ulotkę za wycieraczką. Ty, a właśnie, masz może kupca na nowe wycieraczki do Opla? No to zobacz, no to zobacz. To co? Dzwonimy po dziewczyny? Dobra. Dyktuję numer. Uwaga. 853 811. Co? Nie pisz! Nie pisz, Bady, nie pisz! Nie pisz! Czekaj. Co to za ulotka jest? Ty wiesz co? Mało brakowało, byśmy się na angielski zapisali. No już nie mają gdzie tego wtykać, no. Co na to policja? Nie, Bady, poczekaj, tak się nie dogadamy. Wiesz, to jest inny pomysł. Pójdziemy do Bogdana na poprawiny. Tam już nie ma czego poprawiać? A regał? No. Dobra, to do Bogdana, tak? Dobra. Niespokojnie, wpuści nas. Wpuści nas jak nic, no. Na razie. Przecież to niemożliwe, żeby od wczoraj wstawił nowe drzwi.

Nareszcie w domu. W stodole, w stodole. I nareszcie razem. Cicho. Bardzo za tym wszystkim tęskniłam przez te długie wakacje. A ja nie. A ja tak. I to zdecydowanie. Czasem, kiedy myłam te butelki po wodzie mineralnej w wytwórni, to płakałam prosto do zlewu, panie Sułku, kochany. Cicho. Cały czas myślałam o nas, o panu, o domu. Bardzo pan tu nabrudził. Nie szkodzi. Ile razy pan sprzątał? Ani razu. A ile razy pan zmywał? Też ani razu. Tak jak myślałam. Oj, bardzo pan zapuścił nasz dom, panie Sułku, jedyny. Cicho. Ale wszystko się pomału doprowadzi do ładu i składu. Nie takie brudy się w życiu widziało. I nie takie się sprzątało. I nie takie myło. Tak, tak. Oj, nikt tak jak pan nie potrafi nabrudzić. Wiem, od dawna. Tydzień roboty i wszystko będzie tutaj lśniło. I niech pani nie zagaduje. Ja zagaduję? Oczywiście, jak najbardziej. Ile? Czego ile? Ile pani zarobiła w czasie wakacji w wytwórni wód mineralnych przy myciu butelek? Miała pani podreperować nasze finanse, tak? No tak. No to ile? Nic. Co? Nic? Jak to nic? Dosłownie nic czy prawie nic? Czy może tyle co nic? Niech mnie pani nie denerwuje. No dosłownie nic. Po prostu właściciel, jak się okazało, nie miał chwilowo ani grosza i nikomu nie zapłacił. Nikomu, z całej załogi. Na gazowanych i na niegazowanych też. I nikt go nie zabił? O, niektórzy nawet chcieli, ale prezes całą sprawę jakoś załagodził. Każdy z nas za swoją pracę dostał po dwie butelki wody mineralnej, gazowanej i niegazowanej. I jakoś się wszystko rozeszło po kościach. Dwie butelki wody? Za miesiąc zmywania? No, gazowana, o, i niegazowana. Oto one. No nawet fajne. No. To bardzo wytworne butelki. To gazowana i niegazowana. Aha. Do której by tu się napić? To dawno nie piłem wody mineralnej, cholera jasna, psiak. Słowo honoru. Niech pan sobie pije na zdrowie. Ja tam na miejscu opiłam się za całe życie. Aż nam bańki, można powiedzieć, nosem szły. Bardzo smaczna woda. Ciekawe, czy zdrowa. Na pewno zdrowa. Wszyscy tam na miejscu wytwórni czuli się świetnie. Ojej, ale pan dużo pije, panie Sułku jedyny. Cicho. Ojej. Zaraz się przespają. Uduszę, jak pani się do mnie nie odzywa. Ojej. Ja przespają, umrę. Utopię się po prostu. A może uderzyć pana w plecy, czy jak? No. Już lepiej, to gazu tam nie żałują. Oj, to bardzo dobrze się czuję. No to świetnie. No tak, no i cisza, spokój, znowu razem. O, a kogo tam znowu niesie? Kto tam? Listonoszka. Co pani przyniosła? To bardzo dowcipna dziewczyna. No. Wiem i kocha się w panu. Wiem i co z tego? No nie radzę ze mną igrać, bo można ciężko pożałować. Jeżeli zauważę coś niestosownego, to oboje z tą smarkatą dostaniecie po głowach tymi butelkami. Pan wie, że ja nie żartuję. Wiem, no, ale nie będziemy jej tak trzymać za drzwiami, no. A dlaczego pani tak ryczy, pani listonoszko? Puśćcie mnie państwo, to państwu opowiem. No, to niech już pani wchodzi. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. A pan mnie się nie wtrąca. No, niech pani siada. Ale na czym? Na... Niech pan się nie wtrąca, panie Sułku jedyny. Cicho. Ja? Cicho? Jedna i druga. Cicho. No na razie niech pani siądzie bezpośrednio na podłodze, bo mamy tutaj tylko dwa krzesła. Aha. Po krześle na osoby po prostu. No, jaki pani ma duży plecak. A torba gdzie? Torba na poczcie, bo dzisiaj mam wolne, a w tym plecaku jest cały mój dobytek. Oho, ho, ho, ho. Oho, ho, ho, ho, bardzo duży dobytek, to słowo honoru. No bo moment, można potrzymać? Ja panu potrzymam. A niech pan sobie potrzyma, mnie to nie przeszkadza. Niech pan to zostawi w spokoju. Ale co potrzymać je wolno? No dobrze, już dobrze. A dlaczego pani tak ryczy? I dlaczego pani nosi cały swój dobytek w plecaku? Bo kiedy go niosę w plecaku, to mam obie ręce wolne. A płaczę z rozpaczy. No, to jest normalne. No, chociaż czasem z tego, co wiem, płacze się podobno z radości, ale przeważnie łzy ciekną, kiedy jest człowiekowi smutno. Jest mi bardzo smutno. No właśnie widzę. Ja też przyglądam się i widzę. Ja się panu poprzyglądam. No, co się pani stało, pani listonoszko, że pani tak łazi po lesie z dobytkiem i ryczy? Przeprowadza się pani, czy jak? A w pewnym sensie pan zgadł. Cicho. No, jakieś lepsze warunki? Do jakiegoś mieszkanka? Nie, w żadne warunki. Ja nie mam żadnych warunków. Powiem wszystko. Wuj. Po prostu wuj. Nie szyję. Rozumiem, no. Bardzo mi przykro. Bardzo nam przykro. No to bardzo nam przyjemnie i wesoło. Tylko wyrzucił mnie z domu i kazał iść, dokąd oczy poniosą. No, ale mniej więcej dokąd? No, niech pan przestanie. Wuj panią wyrzucił z domu. Tak. Musiała pani nieźle narozrabiać. A za co panią tak potraktował? Za miłość. Spodziewa się pani dziecka. Rozumiem. Nie, nie spodziewam się, jak na razie. No to w takim razie o co poszło? O miłość mówiła. Faktycznie. Pani listonoszka wspominała. Za miłość do pana Sułka mnie wyrzucił. Powiedział, że nie po to mnie wyuczył do ręczania, żebym tak marnie skończyła. Tak jak mnie kiedyś rodzina powiedziała z tego samego powodu. Tylko, że noszę innymi słowami. Ale to na jedno wychodzi. No i trudno. Może pani listonoszko tutaj się zamieszkać. Co? A z dobytkiem oczywiście. Do tej pory były dwie osoby i jedna renta. A teraz będą trzy osoby... Jedna renta i jedna pensja, nie licząc dobytku. Warto by go wreszcie rozpakować. Nie, no ja uszom własnym nie wierzę. A oczom? A węchowi? A co ludzie na to powiedzą? A na co niby? A od kiedy to nie wolno mieszkać, z kim się chce? A co to go obchodzi? A co to? Co to? Czyjaś stodoła? Czy nasza? Nic nikomu do tego. Nos, sos! A od kiedy to mężczyzna nie może sobie mieszkać z dwiema kobietami? Albo i z trzema. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. No, naprawdę mogłabym, chociaż na próbę. Nie, no, na próbę tak. Dziękuję. Nie, niech mnie pani po rękach tutaj nie całuje. Ale to mnie też niech pani nie całuje. Niech pani go nie całuje. Czy pani oszalała? Powinniśmy jednak zachować pewne zasady. Tak. Zastanawiam się, czy nie będzie w tym wszystkim czegoś nieprzyzwoitego. Nie będzie. Będzie tak jak do tej pory. Niczego nieprzyzwoitego. To akurat obie wybijcie sobie z głowy. Raz na zawsze. A ja to sobie już dawno wybiłam. A ja sobie teraz wybiję. Zobaczycie państwo, jak ja to sobie zaraz wybiję. Tylko czym by to tutaj... Krzesłem. Aha. Ja postoję. Ale najpierw rozpakujemy jednak ten plecak to z dobytkiem. Ciekawe, jakie dobytki miewają listonoszki. Jak to się otwiera? Nie, niech pan to zostawi w spokoju. Niech pan się w ogóle tak nie rzuca. A panią uprzedzam, że to jest porządny dom i nie życzę sobie w nim niczego, co mogłoby być... nieporządne i tak dalej. Ale doskonale panią rozumiem. A mnie? A pana kocham, panie Sułku. Cicho. I ja też pana kocham, panie Sułku, jedynie. Cicho, cholera jasna, psia krew, słowo honoru, cicho. Tymczasem Gajowy Marucha dowiedział się o całej sprawie i powiedział, że może być teraz ciekawie. Do usłyszenia. Kocham pana, panie Sułku, słuchowisko autorstwa Jacka Janczarskiego. To był odcinek specjalny, jeden z kilku odcinków specjalnych, w którym Ewa Gawryluk wystąpiła jako listonoszka, która finalnie zakochuje się w panu Sułku. Panowie, jeśli będziecie leniwi, gburowaci, gruboskórni, inteligentni inaczej i opyskliwi, wtedy kobiety będą rzucać się wam na szyję, tak jak panu Sułkowi. Może zamiast kwiatów one oczekują na coś innego. W poniedziałek natomiast zapraszam o 13.10 na powtórkę z rozrywki, a przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, pewien powiew tropików, a na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia Tadeusz Drozda, gdzie się podziały tamte prywatki. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. W 80 podróży dookoła świata. O ile o Chinach po wchłonięciu Hongkongu zaczęto mówić jeden kraj, dwa ustroje, o tyle do współczesnego Wietnamu, przynajmniej takiego, w jakim znalazłem się wiosną 2004 roku, pasuje określenie jeden ustrój, dwa kraje. Mimo pełnej unifikacji, w ponad 60 lat po podboju południa przez komunistyczną północ, różnice można zobaczyć na każdym kroku. W ludzkiej mentalności i przedsiębiorczości, której na południu nie zniszczyło 30 lat opresyjnego reżimu. Widać to w komunikacji. Jeśli Saigon, przezwany miastem Ho Chi Mina, można nazwać metropolią miliona motocykli, typowym pojazdem mieszkańca Hanoi pozostaje rower. W Hanoi dominują zakłady zbiorowego żywienia. W Saigonie nie brakuje knajp, kwitnie bazar, uliczne kuchnie na paru cegłach pracują pełną parą, dając miejscowym strawę podejrzaną, ale chyba jadalną. Na bazarze można nawet spróbować upieczonego pająka ptasznika. Podsuwają mi całą tacę. Po niej spaceruje w charakterze reklamy jeden żywy. Trzy towarzyszące mi Polki wydają w tym momencie przerażający wrzask. Innego dowodu przedsiębiorczości dostarcza Wietnamczyk sprzedający przewodniki. Po chwili targowania się za śmieszną cenę nabywam kilka bedekerów po krajach ościennych. Mają identycznie kolorowe okładki jak sprzedawane w Polsce. Za to wnętrze po dłuższym badaniu okazuje się dziełem ksero. W trakcie transakcji okazuje się, że brak mi gotówki. Nic nie szkodzi. Syn sprzedawcy pójdzie za mną do hotelu. No, może w przyszłości przy takim podejściu zostanie milionerem. 8 lat później widzę, że na południu rzeczywiście drgnęło. Głównie dzięki zachodnim inwestorom. Dziurawe drogi zastąpiły autostrady i imponujące mosty. Podróż w deltę Mekongu w 2004 roku zajęła mi 2 dni. Teraz potrzebuję ledwie paru godzin, choć mogę zobaczyć prawie to samo. Inna sprawa, że spacerując po centrum Saigonu, akurat trwają przygotowania do obchodów 1 maja, nie potrafię odnaleźć atmosfery dawnego miasta, rozrywki i występku. Za to pamiątką po sukcesach Wietkongu są strącone samoloty i zdobyczne czołgi wystawiane w muzeum. Mogę też zwiedzić dawny pałac prezydencki, w którym czas zatrzymał się 30 kwietnia 1975 roku, kiedy czołgi sforsowały jego bramę. Przez lata było tu Muzeum Zbrodni Amerykańskich. Obecna nazwa to Pałac Zjednoczenia. Można oglądać dawny gabinet prezydenta Thie, jego opancerzony samochód, podziemne centrum dowodzenia, a na tarasie ciągle stoi helikopter służący do ewakuacji. Wcześniej pałac widziałem jedynie z zewnątrz, a całe swoje zainteresowanie skupiłem na ambasadzie amerykańskiej, ostatnim miejscu azylu nieszczęśników, którzy liczyli na pomoc Amerykanów, a stracili wszystko. Skądinąd przegrali wszyscy. Również protestujący buddyści, socjaliści, którzy liczyli na pokojową przemianę, miliony mieszkańców południowego Wietnamu, a zwłaszcza inteligencja, która została poddana przymusowej reedukacji w obozach. Wielu straciło życie. Nawet żołnierze Wietkongu, którzy rychło mieli się przekonać, komu naprawdę służyli. Ich walka nie doprowadziła ani do dobrobytu, ani do powszechnej szczęśliwości, a jedynie do wzrostu sowieckiego imperium. Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod płaszczem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty.